नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर ये दिवालपा ये श्री उपदेशामृत से उद्धृत प्रसिद्ध श्लोक का लेख है। आशा है आप सब कंठस्थ किया ये श्लोक। आप सब उपस्थित थे वो सेमिनार में, प्रीति लक्षणोत्सव। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आज हम इस श्लोक लेके कुछ वार्तालाप करेंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। इसका अर्थ है कि प्रीति भक्तों का परस्पर व्यवहार में प्रीति कैसे प्रकट होते हैं, इस प्रीति का क्या क्या लक्षण है। तो इस श्लोक में छह मुख्य प्रकार की प्रीति व्यवहार का वर्णन है। ददाति अर्थात एक भक्त अन्य भक्त को कुछ देते हैं और अन्य भक्त वो उपहार ग्रहण करते हैं। देना लेना, तो आप सब जानते हैं एक कहावत है हिंदी में, वो उसी व्यक्ति से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन भक्तों के बीच में वो प्रीति या प्रेम संबंध है, तो भक्तों अन्य भक्तों को कुछ देते हैं प्रीति से और दूसरा भक्त उसको परिग्रह करते हैं प्रीति से। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। इसका अर्थ है कि एक भक्त उनकी हृदय की भावना एक भक्त को प्रकट करते हैं और पूछते हैं तो कैसे भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं, कैसे हम और अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। भुंगते ददाति प्रतिगृह्णाति देना और लेना, तो उसमें विशेष है भक्तों को खिलाना, प्रसाद देना। और यदि कोई हमको प्रसाद देते हैं, यदि अन्य भक्त हमको प्रसाद देते हैं, हम प्रेम से प्रीति से वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ये सब प्रीति लक्षण है। व्यवहारिक व्यवहार में तो काली काली आई लव यू नहीं चलेगा, तो कुछ करना चाहिए। I love you, lekin tum ke liye kuch bhi nahi karta hoon. Tum narak bhi ja sakte ho, wo mera kuch khel nahi hai. Ye prem priti lakshan nahi hai. Priti lakshan hai ki hum, ye aisa lakhane, paradukha dukhi. Anya vyakti ka duk hamara duk hai. Ye prem priti hai. Hum samachar patra mein padhte hai. Har roz jo samachar patra padhne wale hai. To har hum padhte hai ki Dakshin America mein bhukamp mein 2000 vyakti mar gaya. Aisa ek udaharan deta hoon. Aisa to abhi aisa nahi ho, to kabhi bhi ho sakte. Duniya mein bhukamp hote, tsunami hote, plane crash hote, ye sab hote, riot, danga hote. To 2000 vyakti mar gaye hai, 3000, 50,000. To hum padhte hai, theek hai, aur ek cup chai mujhko do. Hum usme hamara kuch jyada khel nahi hai, dukh bhi nahi hai. Lekin agar hamara khud ka beta ki choti anguli se ek boon khun padte hai, hum bahut virakt hote. Oh, kya ho, bandage leke aao, doctor ke paas le jao. Ek boon khun gil gaya hai, to doctor ke paas jo, usko 5,000 rupiya do treatment lene ke liye. Kyun hum paper mein padte hai, 5,000 vyakti mar gaya bhukamp mein. ठीक है, और क्या है, वर्ल्ड कप चलते, वो इंटरेस्टिंग न्यूज है. लेकिन हमारा खुद का बेटा थोड़ा सा दुख से हम भी दुख का अनुभव करते हैं. क्यों? क्योंकि वो संबंध है. तो भक्तों का परिप्रेक्ष्य क्या है? भक्तों जानते हैं कि भगवान सबके पिता है. भगवान मतलब कृष्ण. पिता हम अस्य जगत मात धाता पितामह. तो कृष्ण भगवान सबके पिता है और हम सब उनके संतान है. इसलिए जिनकी उदार बुद्धि है, देखते हैं कि सब व्यक्ति, सब प्राणी केवल पृथ्वी में नहीं है, पूरा विश्व में सब मेरे कुटुंब है. अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम. जिनकी लघु चेतना है, संकीर्ण चेतना है, देखते तो ये मेरा है और वो तुम्हारा है और तुमसे ही मेरा कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन उदार चारितम यस्तु, जिनकी उदार बुद्धि है, उदार चरित्र है, वसुधैव कुटुंबकम, सबको कुटुंब जैसे देखते हैं. और इसलिए भक्त पर दुख दुखी है. पर मतलब दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को दुख में भक्त जन दुख लेते. क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सब प्राणी भगवान के अंश है और भगवान ऐसे देखते हैं कि वो सब मेरे कुटुंब है, सब मेरे संतान है. तो ये उदार बुद्धि है. फिर भी भक्तों का का विशेष प्रेम है अन्य भक्तों के लिए। भगवान भी ऐसे बोलते हैं कि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय है, मैं निरपेक्ष हूं। भगवान कहते हैं कि मैं किसी को द्वेष नहीं करता हूं और किसी को विशेष प्रियता भी नहीं करता हूं। इसका मतलब क्या है? भगवान सबके पिता है और सबको प्रेम करते हैं। इसका मतलब है कि अंतर्यामी रूप में भगवान निरपेक्ष है। भगवान कोई बद्ध जीव के पक्षपाती नहीं है। भगवान अंतर्यामी है, निरपेक्ष है। अगर कोई बुरा काम करते हैं तो बुरा फल मिलते हैं, अगर अच्छा काम करते हैं तो अच्छा फल देते हैं भगवान। तो ऐसे निरपेक्ष है। लेकिन ये भजन्ति तुमां भक्त्या, भगवान एक ही श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे भक्त है और विशेषकर मेरा भजन करते हैं, ये भजन्ति तुमां भक्त्या माइ थे तेषु चाप्य हम, तो मेरे भक्तों के प्रति मेरा विशेष प्रेम है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते थांग से थाई भजामि अहम। इसका मतलब क्या है कि भगवान निरपेक्ष है। जब तक कोई बद्ध जीव उनकी भक्ति कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तब तक भगवान ऐसे मत थोड़ा ठंडा होते कि ठीक है तुम जो भी करना चाहते हो करो, मैं अंतर्यामी हूं, मैं उपद्राष्टानुमंता चाहूं, मैं सब कुछ देखता हूं और जो करना चाहते हो उसलिए मैं शक्ति देता हूं। अगर तुम पशु जैसे काम करते हो मैं अवसर देता हूं अगला जन्म में कुत्ता होना या बिल्ली होना या ऊंट या सांप होना, तो मैं फल देता हूं। लेकिन अगर कोई मेरी सेवा करते हैं तो वो जीव का विशेष यत्न करता हूं। तो ये भगवान का प्रतिज्ञा है। तो भगवान का नजर में भक्तजन उनके विशेष प्रिय है, विशेष है, और भक्तों भी उनके मध्य में परस्पर व्यवहार में जानते हैं कि इस भौतिक जगत में ये जगत की भूषण है वैष्णव जन। इस भौतिक जगत में सब कुछ मायक है और भक्तजन की विशेषता है कि उनकी कृपा के द्वारा सब बद्ध जीवों का उद्धार हो सकते हैं। वे भगवान के अति प्रिय है और इसलिए भक्तों उनके बीच विशेष यत्न और प्रेम से व्यवहार करते हैं। वे जानते हैं कि ये भक्त तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो विशेषकर इस प्रेम व्यवहार शुद्ध भक्तों में होना चाहिए। लेकिन सब जो प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करना, तो सब भक्त है। तो इसलिए सभी भक्तों से इस प्रकार की प्रीति से व्यवहार करना चाहिए। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो जो सेमिनार में उपस्थित थे लगते दीर्घ रूप से ये सब विषय के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, तो मैं अभी एक अलग परिप्रेक्ष्य या विपरीत परिप्रेक्ष्य से प्रीति लक्षण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तो श्रील प्रभुपाद कौन थे? सबके हितैषी श्रील प्रभुपाद बद्ध जीव नहीं थे। श्रील प्रभुपाद अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के विशेष प्रतिनिधि थे और उनका पूर्व जन्म का फल के अनुसार जन्म नहीं लिया, वे साक्षात भगवत दूत है, गोलोक जगत से आए थे हमको उद्धार करने के लिए। तो वो गोलोक जगत का लक्षण है, प्रीति लक्षण। गोलोक धाम में भाई द्वेष, ईर्ष्या, घृणता ये सब नहीं होते। गोलोक धाम में प्रेम, प्रीति, ये तो इसके अलावा और कोई दूसरी भावना नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए हमको मार्गदर्शन दिया, मार्ग दिखाए है कि सब जीव के लिए यही मार्ग में जानना चाहिए, चलना चाहिए, गोलोक मार्ग। और कैसे उस मार्ग में जाना है? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत श्रील प्रभुपाद कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद की पूरी प्रीति थी सब जीवों के लिए। तो फिर भी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत दफे कठोर वचन से प्रचार किए थे। नॉनसेंस, रास्कल, फूल, ऐसे शब्द प्रयोग किए थे। तुम बकवास बोलने वाले हो, धूर्ता, बदमाश, मूर्ख, तो ऐसे शब्द बहुत बोलते थे श्रील प्रभुपाद। पशु, प्रभुपाद कितने दफे बोले कि इस आधुनिक तथाकथित मानव समाज में सभ्यता नहीं है, सब पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मैथत पशु भी नारायणम। तो प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद इतना कर्कश वचन किए थे। क्यों? अगर सबको प्रेम प्रीति करते थे तो क्यों ऐसी बात बोल रहे थे? इसका क्या कारण है? हमें आशा है कि अगर कोई हमको प्रेम करते हैं तो हमसे ऐसे गुह्य कैसे बात करेंगे? तो स्नेहल से और गाला नहीं देना। तो प्रभुपाद कहाँ है प्रीति अगर ऐसे बोलना है? इस आज के मानव समाज में सभ्यता नहीं है, सब पशु है, द्विपद पशु। प्रभुपाद क्यों ऐसे बोल रहे थे? शायद चूंकि प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, इसलिए लोग नहीं समझते तो कितने महान प्रभुपाद थे, कौन है महान संत, आधुनिक युग के महान संत कौन है, मदर टेरेसा सब बोलते हैं, मदर टेरेसा, क्योंकि वो कुष्ठ रोगियों के लिए कितना महान सेवा की थी, और कलकत्ता के गरीबों के लिए कितने महान महती सेवा की थी, और ऐसे बहुत लोग हमसे पूछते हैं या चुनाव देते, तुम गरीबों के लिए क्या करते हो, ये खाली हरे कृष्णा गाते नाचते और व्यवहार क्या करते समाज के लिए, और बहुत ऐसे विचार करते कि प्रभुपाद अच्छा संत थे लेकिन क्रोधी भी थे, हमेशा नाराज थे, तो क्यों ऐसे नहीं समझते, ठीक है साधु थे, अच्छे साधु थे। तो प्रभुपाद ऐसे बोले, धूर्त मूर्ख बकवास बोलने वाले पशु, क्यों, क्योंकि श्रील प्रभुपाद सबके वास्तव हितैषी थे, इसलिए मनुसंग हिता में एक प्रसिद्ध वचन है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात असत्यम प्रिय असत्यम। तो सत्यवादी होना चाहिए पर प्रियवादी भी होना चाहिए, जो सत्य मा सत्यम अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो वचन सत्यम होने के पर अगर अप्रिय हो, यदि लोकप्रिय नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि तो ये बात सही है लेकिन साधारण व्यवहार में, लेकिन परम सत्य का प्रचार में सब कुछ बोलना चाहिए स्पष्ट स्पष्ट रूप से, यदि जनता ये वास्तव सत्य को अच्छा नहीं लगते तो फिर भी बोलना चाहिए। सत्य क्या है, सत्य है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और जीवेश्वर रूप हो कृष्ण नित्य दास, सब जीव कृष्ण के दास है, और वास्तव सुख कैसे प्राप्त करना है, तो यही बात समझना कि मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा में उनकी शुद्ध भक्ति में मेरा और सब जीव का एक ही कल्याण का उपाय है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्वधामान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो ये उपदेश के द्वारा भगवान कृष्णा सब बद्ध जीवों को बताया कि यही वास्तव रास्ता है वास्तव सुख प्राप्त करने के लिए, यही वास्तव प्रीति है। तो प्रीति वास्तव प्रीति क्या है, कृष्ण केंद्रिक, कृष्ण सबके पिता है, तो यदि हम यदि वो सब संतान सब पुत्रों षड्यंत्र करते हैं कि वो पिता को मार देना और हम प्रीति से वो सब पापा का सब धन पैसा विवाद करेंगे प्रीति से, तो वो ही प्रीति है क्या, पिता बहुत धनी बड़ा धनी है, तो उसका मरण के बाद वो हम सब उनका धन की भागी होंगे। तो अच्छा हो, तो वो वृद्ध हो गया है तो उसको इंजेक्शन करो जैसे तैसे हो, तो उसको स्वर्ग को भेज दो और हम पिताजी का धन के भागी होंगे। हम प्रीति से हम पिताजी को स्वर्ग को भेज देंगे प्रीति से, फिर प्रीति से उनका धन हम भोग करेंगे। तो ये प्रीति नहीं है। तो ये एक उदाहरण है कि सब बद्ध जीव ऐसे करते हैं, तो वास्तव में और सब कुछ इस भौतिक संसार में सब कुछ जो हम भोग करते हैं तो सब भगवान का उपहार है। लेकिन भगवान को भूल करना या षड्यंत्र से हम प्रयास करते भगवान को मार देना, ऐसा प्रचार करना कि कोई भगवान नहीं है या सब भगवान है या भगवान कृष्ण था लेकिन भगवान कृष्ण तो 5000 साल के पहले मार गया था और हमारा आधुनिक भगवान है एक है क्या नाम है निराशा राम और हताशा राम और दूसरे ऐसा ऐसा बहुत नया सृष्ट काल्पनिक भगवान है। तो ये सब प्रेम प्रीति का लक्षण नहीं है, ये भगवान को द्वेष करने का लक्षण है। लेकिन इस द्वेष से जो प्रीति का नाम में चलता है तो उससे जीव की वास्तव जीवों के बीच में वास्तव प्रीति कभी भी नहीं हो सकती। तो वास्तव प्रीति है सबको बताना सबको समझाना कि कृष्ण भक्ति ही सबका मंगल का विधान है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यदि हम छल से प्रयास करते हैं सुखी होना या प्रेम प्रीति व्यवहार करना भगवान कृष्ण को भूल करके या द्वेष करके, तो ऐसे प्रीति कैसे प्रीति होगी इस भौतिक भावना से। भौतिक का मतलब कृष्ण को भूल करके हम इस जगत में आए थे और हमारा पूरा प्रयास है प्रीति भगवान कृष्ण को भूल करके प्रीति भोग करना, लेकिन वो संभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद प्रीति से सबको बताया धूर्त मूर्ख बकवास बोलने वाले इत्यादि प्रीति से, जिससे लोग जागृत होंगे क्या है स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या बोलते तो ध्यान से सुनना चाहिए। प्रभुपाद क्या द्वेष से ऐसे बोलते, अगर कोई हमको गाली देते हैं तो हम नाराज होते नहीं, मुझको मूर्ख बोलो क्यों, क्योंकि तुम मूर्ख हो। तो ये है, तो ये हमारा हाल है, हम मूर्ख है, हम सभी मूर्ख है। हम धन मान यश ये सभी प्रकार से हम प्रयास करते हैं, हमारी आशा है कि ये सभी भौतिक उपायों से हम सुखी होंगे, लेकिन पूरा विश्व का इतिहास में एक व्यक्ति भी कभी भी सुखी नहीं थे किसी भी भौतिक उपाय से। तो दो दिन के पहले एक लड़की मेरे पास आई थी, मुझको बताया कि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, इतिहास, मुझको अंग्रेजी में बोली वो हिस्ट्री, क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में मैं सब कुछ बोलता हूं, तुमको एक दो वचन में पूरा विश्व का इतिहास बोल सकता हूं, क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, सुख अनुभव करना, ये विश्व का इतिहास है। उसमें और क्या है, ये लड़ाई था, वो लड़ाई था, एक आदमी बड़ा था फिर मार गया था, आज का बादशाह, कल का बिली, ऐसा वो सब बड़े बड़े नेता। अभी कहा है महात्मा गांधी, कहा है एक चीटी जा रहे, कौन था पूर्व जन्म में, क्या नेपोलियन या नेताजी सुभाष बोस, ऐसा है। एक जीवन में हम बड़ा बड़ा नेता हो सकते हैं और अगला जीवन बड़ा बड़ा कुत्ता या छोटा छोटा कुत्ता, ये इतिहास है। और भूगोल क्या है, तो भारत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं, सिंगापुर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं, चीन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं और ऐसा है। तो कृष्ण भक्त सब जानते, सब कुछ जानते, सब विषय, और सब विषय का सार कथा दो एक दो बात में बोल सकते कि सब फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब विषय है। तो ये सब विषय पढ़ने के द्वारा हम क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं भगवान को भूल करना। तो एक विषय पर सब स्कूल कॉलेज में यही अध्ययन करना चाहिए, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। यदि हम एमएससी, पीएचडी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है, प्रेम प्रीति नहीं है, तो क्या फायदा होगा? अमेरिका में कितना धन ऐश्वर्य है, सब पागल है अमेरिका जाने के लिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गमेव गरीयसी, अमेरिका स्वर्गमेव गरीयसी, सब जननी और जन्मभूमि चढ़ के अमेरिका जा रहा है। तो लेकिन अमेरिका में क्या है, वो धन संपत्ति है लेकिन प्रेम प्रीति नहीं है, भौतिक प्रेम प्रीति भी बहुत कम है, भौतिक प्रेम प्रीति वो वास्तव प्रीति नहीं है, लेकिन वो भी कम है अमेरिका में। सामान्यतः हम ऐसे देखते हैं तो जितना ज्यादा धन है इतना कम प्रेम प्रीति है। तो प्रभुपाद सबके हितैषी थे, इसलिए सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए सबको समझाया कि हम सब मूर्ख हैं, हमारा वास्तव धन कृष्ण और कृष्ण प्रेम भूल करके प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में सुखी होना। तो इसलिए प्रभुपाद ऐसे बताए। तो हम माया में सोते रहते हैं, जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद बोले, Koto nidra jao maya pishachira kole. Hum sote rehte, sab kuch theek hai, no problem, mera koi samasya nahi hai, lekin hum nahi jante ki is bhautik sansar mein sukh, vastav sukh, prem, priti ka abhav se hum बहुत दुखी है. क्या क्या सुख है हम नहीं. गौरचंद बोले कोतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो. हम सोते रहते सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरा कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते कि इस भौतिक संसार में सुख, वास्तव सुख, प्रेम प्रीति का अभाव से हम बहुत दुखी है. क्या क्या सुख है हम नहीं समझते, इसलिए हम कल्पना से सोच समझते कि सुख है ज्यादा पैसा प्राप्त करना, लेकिन उसमें क्या है, वास्तव प्रीति है, कृष्ण प्रेम प्रीति. तो हमको जागृत करने के लिए श्रील प्रभुपाद ऐसे बताया. और भक्तों का कर्तव्य है ऐसे बताना. यदि हम खाली हरे कृष्ण बोलो, प्रेम रस आस्वादन करो ऐसे कहेंगे, तो कम से कम भारत में कुछ लोग तो स्वीकार करेंगे, ठीक है, अच्छा है. लेकिन वो प्रेम प्रीति क्या है समझना चाहिए. भौतिक कृत्रिम विपरीत प्रेम प्रीति क्या है और वास्तव कृष्ण भक्ति क्या है, वो दोनों में क्या अंतर है. ये शब्द हम बोलते हैं प्रेम प्रीति भक्ति इत्यादि, लेकिन यही शब्द का क्या मतलब है. सब भारत में सब भाषा में ये सब प्रेम प्रीति भक्ति ये सब शब्द व्यवहृत है, कथित है, लेकिन बहुत कम लोग ये सभी शब्दों का वास्तव परिभाषा जानते हैं. कोश से हम प्रीति ये शब्द का क्या मतलब है हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कोश में, साधारण कोश में प्रीति ये शब्द की क्या परिभाषा है हम नहीं मिलेंगे. वो भगवद गीता शत संदर्भ से ये सभी शब्दों का वास्तव अर्थ हम मिलेंगे. प्रीति ये शब्द का क्या मतलब है, कृष्ण के लिए प्रीति और कृष्ण के भक्तों के लिए प्रीति. ये भौतिक प्रीति जो है लाइट हैज कम. ऑलराइट, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, इसको जरा स्लो करो. ऑफ. भौतिक प्रीति जो है वो वास्तव प्रीति नहीं है, और सब खुद का स्वार्थ के लिए बोलते हैं आई लव यू, खुद का इंद्रिय सुख के लिए कृत्रिम नकली प्रीति होती है, लेकिन वो वास्तव प्रीति नहीं है. वास्तव प्रीति है कृष्ण भक्ति में. वो कृष्ण भक्ति क्या है, वो भक्ति शब्द ये भी बहुत साधारण प्रचलित है. लेकिन भक्ति ये शब्द का बराबर परिभाषा है शरणागति, कृष्ण के चरण में पूरा आत्मसमर्पित है, भक्ति का मूल है वो भक्ति जो कृष्ण केंद्रित नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति केवल कृष्ण के चरण पर हो सकती है और दूसरे प्रकार की भक्ति, गणेश की भक्ति, देश की भक्ति, माँ की भक्ति, अम्मा की भक्ति, वो दक्षिण भारत में एक अम्मा है, नागपुर भी आई थी, नागपुर का दुर्भाग्य। तो ऐसे ये सब आधुनिक फोका जैसे तथाकथित भगवान, तो उन सबों के लिए प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है, प्रेम की दूषित प्रतिबिंब है। वास्तव भक्ति केवल कृष्ण के लिए हो सकते है, क्योंकि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ऐसा नहीं है कि मैंने चुना किया कि ये मेरा भगवान है, दूसरे तुम के लिए ठीक है, तुम्हारी इष्ट देवता है कृष्ण और मेरे मेरा अलग है, तो तुम कृष्ण भक्ति करो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, मेरी भक्ति है गणेश के लिए, अम्मा के लिए, देश के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, तो ये। लेकिन जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, चूंकि हम कृष्ण सेवा नहीं करते, हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं और वास्तव प्रेम प्रीति केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए, इसलिए पुनरापि जाननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, मृत्यु होते, बार बार एक माता का गर्भ में प्रवेश करना है। तो ये प्रेम प्रीति जो हमारी गर्लफ्रेंड के लिए, हमारे देश के लिए, वो अस्थाई है और अपूर्ण है। नहीं अच्छा हो उसको बुलाना, वापस आना, और दूसरी बात जो है बाद में बोल सकते। मैं प्रवचन में वो कृष्ण कथा सुन रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझको कॉल करते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है ये समझना चाहिए, उसका गलत विचार है कि यही प्रीति कथा है, जो भी दूसरी कथा है वो ही प्रीति कथा है, और ये सब बात जो हम बोलते हैं ये सब ये बोलते हैं, टाइम पास होते है, प्रसाद का टाइम हो गया है तो इतना लंबी बात बोलते हैं क्यों, ठीक है, लेकिन गर्लफ्रेंड का कॉल आया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रीति क्या है, तो वास्तव प्रीति केवल कृष्ण के लिए, वास्तव भक्ति केवल कृष्ण के लिए हो सकती, दूसरी प्रीति भक्ति जो है क्षणिक है, अपूर्ण है, उसलिए पूरा भूल है, वो वास्तव प्रीति नहीं है। वो मदर टेरेसा का नाम बोलो, वो ये महान संत थी, साध्वी थी, लेकिन क्या किया वो कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ बैंडेज दिया, कुछ आश्रय दिया मदर टेरेसा होम्स में, लेकिन ये कुष्ठ रोग और सभी प्रकार का रोग का मूल कारण है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रीति कृष्ण के लिए होना चाहिए। इसलिए तो कुष्ठ रोगियों के लिए और किसी के लिए कुछ वास्तव कल्याण नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि हमारी देहात्म बुद्धि है, शरीर ही हम है, इसलिए हम ऐसे मानते हैं कि कुष्ठ रोगियों को कुछ बैंडेज देना यही महान सेवा है। तो कुष्ठ रोगियों को कृष्ण, हम नहीं बोलते कि वो कुष्ठ रोगियों और सभी रोगियों के लिए कुछ चिकित्सा करना वो ऐसे बंद करना, हम ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, हॉस्पिटल चालू रहो, ये सब चलेगा। हमारा प्रचार नहीं है कि सब हॉस्पिटल बंद करो, ऐसा नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि ये भौतिक सहायता है, खाली देह के लिए कल्याण होते, और वास्तव शाश्वत पूर्ण कल्याण है कृष्ण, ये सुप्त कृष्ण भक्ति जो सबके हृदय में है उसको जगाना जगाना। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद सबके परम हितैषी थे, प्रीति से सबको कहे धुरता इत्यादि, किसलिए, जिससे हम जागृत होंगे, जिससे हम हमारी वास्तव सुप्त आत्मज्ञान मिलेंगे। तो भक्ति है कृष्ण के लिए, प्रीति है कृष्ण के लिए, और कृष्ण के भक्तों उनके लिए भी वो प्रीति सनातन पूर्ण एवं और स्थायी है। तो भक्तों के लिए कृष्ण और उनके भक्तों के लिए प्रीति होना चाहिए, ऐसे प्रीति व्यवहार करना चाहिए, और सबके लिए प्रीति होना चाहिए। लेकिन प्रीति किस प्रकार बद्ध जीवों के प्रति वो प्रीति कैसे होते हैं, तो कि कृष्ण भक्ति एक ही प्रीति प्राप्ति का रास्ता है सबको समझाना। श्रील प्रभुपाद उनका पूरा जीवन समर्पण किया इस कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, और भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति मिली जिससे बहुत दुर्धर और मूर्ख वास्तव कृष्ण भक्ति से संचारित किए, और अभी समझते कि सब कुछ जो मैं किया था प्रभुपाद का आश्रय प्राप्त करने के पहले सब निरर्थ था। तो प्रीति है भक्तों के बीच में, ऐसी प्रेम प्रीति होना चाहिए, और प्रीति का लक्षण कैसे प्रीति अभक्तों को दिखाना है, तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने से। और कृष्ण भक्ति प्रचार का मुख्य प्रयोग है श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों वितरण करना, जिसमें प्रभुपाद स्पष्ट करते ये सब तथ्य कि कृष्ण ही भगवान है, और अगर कोई व्यक्ति बोलते है कि कोई दूसरा भगवान है, कि या कोई भगवान नहीं है, या सब भगवान है, या भगवान जो था तो बहुत दिन के पहले था, सृष्टि का समय लगते अभी मर गया है, तो अगर कोई ऐसे बोलते हैं तो वो असत्यवादी है, मिथ्यावादी है। एक ही सत्य है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? गुरु जी, कृष्ण की भक्ति कैसे की जा सकती है माला जपने के अलावा? वो पुस्तक दे दो, पूछ रहे हैं कैसे करना है? कुछ व्यवहारिक मार्गदर्शन है इसी पुस्तक में, जो मैंने श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार लिखी, कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी। इसमें आप मिलेंगे कैसे माला करना है, कैसे तिलक लगाना है, किस लिए तिलक लगाना है, क्या मंत्र बोलना है तिलक लगाने का समय, कैसे घर में गौड़ीय वैष्णव विधि के अनुसार पूजा करना है, ये सब विषय है। जप कीर्तन साधना की आवश्यकता, उन्नत भक्तों से श्रवण, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन इत्यादि। तो प्राथमिक भक्ति मार्ग दर्शन इस पुस्तक में आप मिलेंगे। और मेरी और कुछ पुस्तक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है। लेकिन बहुत भारतीय लोग, हिंदू भी नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो इसलिए मैंने एक पुस्तक निकली, प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला और शिक्षा उपदेश का वर्णन है इसमें। और क्या पुस्तक है मेरी हिंदी में? ओ, ये प्रबोधिनी पुस्तक मराठी में भी उपलब्ध है। हाँ, वो पुस्तक मराठी और हिंदी में उपलब्ध है। रामायण भी है हिंदी में, अंग्रेजी, बंगाली में भी, कुछ सीडी भी है। हाँ, और कुछ सीडी है जिसमें मेरा प्रवचन, कुछ प्रवचन है, तो वो सब उपलब्ध है बुक टेबल से, अगर कोई लेना चाहते तो इसके बाद लेना। मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया मराठी में है, और बंगाली और मराठी में उपलब्ध है। You have it here in Marathi? और क्या प्रश्न आप कुछ पूछना चाहते?